Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. En ny form for virksomheder springer frem i Danmark. Virksomhederne har ikke nogen ansatte. De producerer ikke noget. De lever sådan set bare at lave en lækker app. Og via denne app, der formidler de kontakt mellem folk, der har brug for noget, og folk, der tilbyder det samme. Det kan være rengøring, madlevering, biludlejning, boligudlejning, you name it. Så guys, så er det tid til frokost. With Airbnb. Hilfer er din nye markedsplads for rengøring. På gomore.dk kan du leje andres biler eller udleje din egen. Og Frederik og jeg, vi har bare lige bestilt noget mad på Volt-appen, og det her, det er reklame. Jeg er happy helper, fordi jeg synes, det er rart at kunne være min egen chef og selv bestemme, hvor meget jeg vil arbejde og hvornår jeg vil arbejde. For eksempel med studie, hvis jeg nu møder senere, så kan jeg lige gøre rent i et par timer og så smutte i skole efter. De nye virksomheder fungerer efter det princip, man kalder platformsøkonomi. Altså, virksomheden fungerer som et mellemled mellem brugere, der vil købe en service, og brugere, der vil sælge en service. En af de her nye platformsvirksomheder er Volt. Volt leverer mad til folk, men de har ingen ansatte til at lave maden. De har heller ingen ansatte til at bringe maden ud. Men restauranter, der gerne vil have deres mad bragt ud, kan tilmelde sig Volt, og enkeltpersoner, der gerne vil købe mad ud til folk på deres cykler, kan tilmelde sig Volt. Og så er Volt i sig selv egentlig bare en online-platform, hvor kunderne kan gå ind og bestille. Og jeg synes, vi skulle teste i praksis, så jeg har faktisk lige været inde og bestille nogle pomfritter via appen, og den siger lige nu, at der er 24 minutter til, at vi får pomfritter ind i studiet. Det er jo herligt. Frederik, velkommen til. Jo, tak. Du arbejder for Volt. Ja. Du er en af dem, der bruger dine lårmuskler til at cykle rundt og bringe mad ud til sultne mader til maver. Er du glad for det? Ja, det er. Det er fordi, at jeg synes, det har givet mig nogle gode penge i min studieperiode. Og det var et dejligt nemt tilgængeligt arbejde, og fleksibiliteten er fuldstændig i top. Mm. Jeg kan selv bestemme, når jeg går på arbejde. Og siden da, nu kører jeg ikke for Volt så meget længere. Det har jeg gjort sidste år, men nu har jeg fået et andet job også, så nu holder jeg det mest til weekenderne. Mm. Og så kan jeg få noget motion for at tjene penge. Og Sofus, også velkommen til dig. Jo, tak. Du arbejder også for Volt. Du tramper også rundt i pedalerne og får penge for det, men du er ikke lige så tilfreds. Jeg ser egentlig mig selv som ansat af Volt, på trods af det deres forretningsmodel siger, at det er. Så jeg synes, vi skal have overenskomster. Og sådan som I har det nu, er ikke godt nok? Nej. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Den såkaldte platformsøkonomi vender frem, og det vil den fortsætte med i de kommende år, vurderer eksperter. Det kan få store konsekvenser for de vilkår, som danskerne har på arbejdsmarkedet i fremtiden. Hos madleveringstjenesten Volt er de cykelbude, der bringer maden fra restauranter til kunder, for eksempel ikke ansat i virksomheden. De er bare såkaldte kurerpartnere og får derfor hverken pensionsopsparing, feriepenge eller løn under sygdom og barsel. Er det et problem? Skriv ind til os med din holdning på sms. Nummeret er 42 600 247. Og inden jeg taler videre med de to Volt-bude, Sofus og Frederik, så skal vi lige høre fra Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker og professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter. Han siger, at der er problemer med den her nye platformsøkonomi. Hvis du går ud og gør rent for en og siger ja til at lave en opgave på nettet og skal gå rent i 3 timer, så har du ikke sikkerhed for, at hvis du bliver syg, du får betaling for din arbejdstid. Du har ikke sikkerhed for, at du får noget arbejde igen i morgen. Og det vil sige, at det her kan godt være interessant for nogle unge, der kan sige, at det kan være en interessant måde at supplere et indkomst på. Men det er jo ikke interessant for familien, der har brug for at have en fast indkomst til at betale deres husleje. Mm. Så det er et problem. Vi får altså en række lønmodtagere, som er til at stå i en meget prekær situation, fordi de ikke kan vide, om de har en indtægt dagen efter, og de er ikke rart til en børnefamilie. De kan ikke vide, om hvilken løn de får på sit. Altså man har jo set nogle platforme, noget af det, som Uber gjorde, det var jo i en periode at sætte lønnen ned, hvis de ikke synes, at de pågældende tog tilstrækkelige aktiviteter. Mm. Man kan sige, at der er en risiko for, at der ikke er nogen opsigelsesvarsel, der er ikke nogen stabilitet i det. Der er ingen pensionsforsparing, ingen sygedagpenge, ingen feriedagpenge. Og det betyder, at nogle af dem, der er ude her, de befinder sig i nogle meget usikre, og hvis de som ovenikøbet sænker lønnen i forhold til, vi kender på dansk arbejdsmarked, jamen, så er der et problem, fordi så får vi en større opsplitning ud på arbejdsmarkedet, end dem, der har stabile og gode job, og dem, der har meget usikre og uklare job. Men nu, og derfor er der et finansieringsproblem, ja, og der er et arbejdsmarkedsproblem. Jeg sidder og tænker, om det er i virkeligheden bare, fordi vores begrebsapparat ikke kan rumme det her. Du kalder dem lønmodtagere, og du taler med job. De har jo ikke noget job. De er ikke lønmodtagere. De er kurerpartnere, for eksempel, i Volt. Ja, men det er det, der er problemet, hvis vi pludselig får mange, som opfatter sig selv som, kan man sige, som partner, men som i virkeligheden laver arbejde, der er helt almindeligt lønmodtagerarbejde, og så fordi de kalder sig partner, eller kalder sig selvstændigt erhvervsdrivende, jamen så har de ikke den sikkerhed, vi øvrigt har været, og som har været en stor styrke ved danske arbejdsmarked, at de aftaler, der er mellem arbejdsgiver og arbejdstager, faktisk fungerer på en sådan måde, at vi har et meget roligt og meget stabilt arbejdsmarked. Vi har i virkeligheden ting til at fungere grundlæggende på en sådan måde. Så er det fint. Der er ingen problemer i, at folk laver en selvstændig virksomhed. Hvis de så har en række forskellige ideer, de kan levere produkter til og kan oparbejde en virksomhed, så er det fint. Okay. For mange af dem her. Problemet for mange af dem her er jo, at de har kun én aftaler. Og det vil sige, at de er i virkeligheden ikke noget, der er i gang med at etablere en større selvstændig virksomhed. DR har talt med en af dem, som arbejder på den her måde, som kurerpartner i Volt. Han hedder Claus. Han er 23 år gammel. Han er meget glad for sit job. Og han siger til DR, det er super fleksibelt. Jeg kan selv bestemme, hvor meget jeg vil arbejde. Der er ingen chef, der ånder mig i nakken. Bent Greve, du mener alligevel, at Voltbud Claus har dårlige rammer for sit arbejde. Hvad er konsekvenserne for ham ved at arbejde for Volt? Jamen, det er ikke særligt et problem for ham her nu, hvor han er ung og ikke har nogen særlige forpligtelser og ikke behøver at basere på, at han har indkomst til at betale huslejen, barnets mad, familiens forsørgelse. Og derfor er der mange unge, der i forvejen også inden det her er kommet, har haft nogle korttidsansættelser og haft lidt mere usikre vilkår. Og det er bestemt ikke noget problem i en kortere periode. Problemet er, at det bliver en livsvarig del af det, så er der mange, der faktisk har lavere lønninger, lavere sikkerhed, og så derfor bliver det et problem til det. Og det er det, der er problemet måske i denne diskussion, er jo, at der kan sagtens findes eksempler på nogen, hvor det her fungerer fremragende godt for. Det er jo bare ikke det samme, som at det fungerer godt på hele arbejdsmarkedet og for alle lønmodtagere. Arbejdsmarkedsforskeren Bent Greve fortæller, at der ifølge en europæisk undersøgelse lige nu er omkring 2% af den danske befolkning, der regelmæssigt arbejder via en platform som for eksempel Volt, Airbnb eller Happy Helper. Men professoren forventer, at der vil blive flere i fremtiden. Og det er ganske lovligt. Han påpeger også, at platformsvirksomhederne uden ansatte lægger pres på de konkurrenter i branchen, som leverer samme ydelse, men hyrer medarbejdere på mere traditionel vis, altså betaler for medarbejderens pension, barsel, sygedag og ferie. Der er en type virksomhed, der ikke skal overholde de her regler, og en anden type virksomhed, der måske i virkeligheden laver stort set det samme produkt, skal lave det, så er det den virksomhed, der overholder og skal omfatte de her regler, de bliver udkonkurreret af den virksomhed, der ikke skal overholde de her regler, så derfor vil det give en skævhed, kan man sige det. Og derfor resterer det også, at dem, der er ansat bag i virksomheder, som leverer den samme ydelse, bliver fyret, fordi de bliver ikke længere efterspurgt. Ja, ifølge arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra RUC, så giver platformsøkonomien altså folk dårligere arbejdsvilkår. Jeg vil gerne høre, hvad du synes. Skriv ind 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal jeg have præsenteret mine to kurerpartnere, som det hedder, ordentligt, altså to unge mænd, som arbejder for Volt. Frederik Mallets på 25 og Sofus Rosenvinge Christensen på 21. Og inden jeg går videre med jer, så kan jeg lige sige, at jeg har bestilt nogle pomfritter. Tommy's Burger Joint skriver, at min bestilling bliver tilberedt i øjeblikket. Der er 18 minutter til, vi har dem her i studiet. Det kan være, I ikke får glæde af dem, men så må nogle af de næste gæster spise pomfritter, leveret af sådan en som jer. Altså unge mænd eller kvinder, som tager noget cykeltøj på og sådan en Volt rygsæk på ryggen, og så kører ud med de her madvarer. Frederik Malle, du sagde før, at du er glad for dit arbejde. Prøv lige at uddybe igen, hvad det er, der gør dig glad ved det. Det, der gør mig glad ved det, er, at det giver mig en fleksibilitet. Jeg kan selv bestemme, som sagt, hvornår jeg vil gå på arbejde i Volt. For eksempel nu her, hvor jeg har et andet studiejob ved siden af, så kan jeg også bare selv bestemme, at jeg kun vil køre om weekenderne. Og så får jeg motion for det. Det er trods alt bedre, end at køre cykel gratis. Ja. Og det er sådan set derfor, jeg holder fast i det, for jeg kunne lige så godt bare sige op for Volt. Det har jeg valgt ikke at gøre, i hvert fald ikke lige nu. Ja, og så er jeg klar over, at der ikke er alle mulige overenskomster og goder og så videre, men det er også, altså jeg har jo ikke tænkt mig i det lange løb at leve af at køre Volt. Nej, det er et studiejob. Ja, præcis. Men der er jo også det her med dine arbejdsforhold. Nu siger du, det er meget fleksibelt. Til gengæld, så er der jo ikke ret meget sikkerhed. Hvis nu du kører på din cykel med din voltjakke på og din voltrygsæk på ryggen fyldt med mad, og der er en lastbil, der smadrer dig, så er du jo ikke, så er der jo ikke noget med, at du får penge af Volt. Så er du vel ikke sikret af din virksomhed, som jo ikke er din virksomhed. Men altså, hvad tænker du om det? Der tænker jeg, at hvis jeg kører på cykel til studie, så er jeg jo heller ikke, altså som sådan, så er det jo også mig selv, der står for, hvis jeg kommer ud for et uheld. Ja. Og så tager jeg jo de forbehold, der er. Men der er du heller ikke på arbejde? Nej, præcis, men altså her der er jeg heller ikke, altså det kommer an på, hvordan man ser på det på en eller anden måde, ikke? Ja. Her der ser jeg det måske ikke som et arbejde, der ser det som en måde, jeg kan få nogle ekstra penge på ved at køre på min cykel. Føler du, altså når du vågner der om morgenen, eller hvornår på dagen typisk har du kørt for Volt? Jeg kører typisk mest om aftenen. Okay, så når du har siddet der og studeret hele dagen, og så tager du din voltjakke på og din voltrygsæk på og sætter dig ud på cyklen som en rigtig voltmand. Ja. Føler du som voltansat? Nej, det gør jeg ikke. Det gør du ikke. Føler mig som selvstændig. Altså, det er sådan set, altså, hvad vi også får at vide. Men du har jo virksomhedens logo på brystet og på rygsækken. Det har jeg, men det er fordi, at virksomheden har givet mig det her apparel her, ikke? Og så er det selvfølgelig også fordi, at så kan man blive genkendt i restauranten og af kunderne for Volt, og det kan jeg sådan set godt forstå. Ja. Hvilket område er det, du kører i? København. København. Og der er nemlig en lytter, Charlotte, der spørger, om det her er en københavnervirksomhed. Det er det jo ikke. Det findes også i Aarhus, Aalborg, Odense og Gentofte, så det findes i mange byer rundt om i Danmark. Sofus Rosenvinde Christensen, også velkommen til dig igen. Du er også et af Volts budene, har jeg næsten lyst til at sige, men jeg skal jo sige det rigtigt, kurérpartnere. Når du trækker i Volt-tøjet, det er blå jakker, ikke? Ja. Ja, blå jakker, og så den her store blå Volt-rygsæk. Føler du dig som en Volt-ansat? Det gør jeg, ja. Hvad hedder det? Vi arbejder under en eller anden form for ledelse hos Volt. Ja. Det vil sige, at vi har altid på arbejdet, så vi underordnet det, som Volt Support kalder de det så for eksempel siger til os, okay, at vi skal gøre. Nu, jeg ved, hvordan appen virker, når jeg går ind og bestiller mad. Ja. Hvordan virker det i den anden ende? Altså, du sidder der klar til at cykle en tur, eller hvordan foregår det? Vi får en opgave, og når vi har fået den, så skal vi udføre den. Kommer den via jeres app, eller hvordan sker det? Ja, vi har sådan en app, som. Jeg kan lige sige, at mine pomfritter nu er et kvarter, 14 minutter fra at være her. De er der næsten, skriver de lidt den samme besked. De siger stadig, at min bestilling bliver tilberedt. Jeg tror ikke, de er kommet ud på cyklen endnu. Men Sofus, I er jo ikke ansat. I er jeres egen enmandsvirksomhed, hver en af jer. Ja. I arbejder som det, man kalder selvstændig kurérpartner i Volt. Du siger, du føler dig stadig som Volt-ansat, når du kører rundt for dem, ja, med deres logoer på maven og på rygsækken. Ja. Prøv at fortæl mere om det. Det gør jeg, fordi at den eneste forskel imellem det at være ansat og være en selvstændig kurérpartner, i virkeligheden er, at de siger, at vi er en selvstændig virksomhed, eller hvad man nu skal kalde det for. Hvor meget er din... Er det også et studiejob for dig, ligesom det er for Frederik? Nej, det er mit deltidsjob, kan man kalde det. Et deltidsjob? Ja. Har du oplevet, at du bliver syg? Ikke endnu, nej. Men hvis du bliver syg en dag, ja, så får du jo ikke løn under sygdom. Nej. For eksempel, hvad tænker du om det? Det er jo selvfølgelig ikke så godt, kan man sige. Det er jo... Det sætter os lidt i en udsat position, som... Hvis man ser det som et arbejde, det her. Og det gør du? Ja, det gør jeg. Der er jo heller ikke feriepenge. Der er heller ikke pensionsopsparing. Nej. Og det er noget af det, du er utilfreds med. Ja, det værste for mig er faktisk forsikringen. Fordi som du siger, så er man er virkelig udsat på de københavnske cykelstier. Og især når man bliver økonomisk motiveret til at køre hurtigt. Så, ja, så, prøv lige at forklare lytteren, hvorfor man bliver motiveret til at køre hurtigt. Fordi vi arbejder som provisionsløn, det kan man så ikke kalde det for, når vi er vores egen. Vi tjener per opgave. Nå, ja. De kompenserer os så, hvis vi ikke tjener nok på en vagt. Men vi tjener per opgave, så det vil sige, jo hurtigere vi kører, jo flere penge kan vi tjene i princippet. Så uden at politiet kommer løbende, jo flere røde lys man kører over for, jo flere penge tjener man. I princippet, ja. Mm. Frederik Malle, du er jo meget begejstret for jobbet. Du har lagt stor vægt på fleksibiliteten osv. Ja. De her ting, nu hører vi, Sohus har det som et deltidsarbejde. Det er en vigtig del af hans indkomst. Måske vigtigere, end den i virkeligheden er for dig. Hvis Sohus ligger syndag, så får han altså ikke nogen penge af sin arbejdsgiver. Er det jo ikke end af mere voldt. Han har heller ikke feriepenge, han har heller ikke pension osv. Burde der ikke være ordnet forhold for det? Det kan man godt sige, altså, men jeg vil sige det sådan her, at man har jo sagt ja til jobbet med de vilkår, man har sagt ja til. Og så tænker jeg, at hvis man gerne vil have nogle bedre forhold, ja, så kan du prøve at kæmpe for dem. Det er sådan, at Volts forretningsmodel så er ikke bygget op. Og så tænker jeg, at man kan prøve at finde andre jobs. Altså, man kan jo godt se på Volt. Det her, sådan har jeg set på det i hvert fald, at det er sådan lidt, man kravler op ad stigen på en eller anden måde. Hvilken stige? Jamen, karrierestigen. Altså, du har det her job, og så kan du finde bedre et bagefter. Hvis du gør det her godt nok, og jeg vil også lige stoppe og sige, at altså, jeg er ikke blevet intensiveret til at køre hurtigt. Jeg har oplevet, at man får, som de også nævner, du får penge, du kan få flere penge for at køre lange distancer. Nå. Men hurtigheden har jeg ikke oplevet, at det skulle være, det er i hvert fald ikke, hvad jeg ved af, at det skulle være noget, som der bliver intensiveret. Men selvfølgelig, jo flere opgaver du laver, så ja, så bliver du intensiveret til at køre hurtigere, det er klart, ikke? Det lige giver næsten sig selv, ikke? Ja, men det er jo, altså, det som de sådan direkte siger, du bliver incentiveret til, det er jo længere distance, der er. Ja, og jeg skal jo selvfølgelig også, vi taler med Volt-direktør Patrick Dymer senere i programmet. Han vil selvfølgelig, tror jeg som det første, sige, at han ikke opfordrer folk til at køre over for rødt. Det gør jeg heller ikke her. Jeg siger bare, at der er måske en motivation for måske at køre lidt hasarderet i trafikken. Jeg har set nogle Volt-bud i min tid, som har kørt temmelig meget med hovedet og armen. Men det går ved det bare mig. Eller hvad tænker I? Det kan godt være. Altså, ja. Det skal man selvfølgelig ikke kunne sige. I alle brancher tænker jeg, at der er folk, som der måske ikke tænker over det på den måde, men det tror jeg ikke som sådan er Volts skyld. Sofus, du er jo utilfreds med betingelsen. Du synes, I skulle være bedre sikret som ikke... Ja, du vil jo egentlig gerne være medarbejder i Volt, tænker jeg, eller have status som en form for medarbejder, og ikke bare være en kurerpartner. Så du vil gerne have ændret vilkårene, men som Frederik siger, hvorfor finder du dig en og ikke bare et andet job, hvis du er utilfreds? Fordi jeg godt kan lide arbejdet. Jeg synes, det er et fedt arbejde. Og lige nu så er det en af de største af den her slags virksomheder i København. Og jo, jeg vil nok godt kunne finde et andet arbejde. Men de har arbejdspladserne, og de har kunden, eller de har forbrugeren støtte. Ja. Så hvis jeg ikke tager arbejdet, så er der en anden, der tager det. Kender du nogle af de andre Volt-bud ud over Frederik, som du har... Jeg ved ikke, om I kender hinanden i forvejen, men... Vi har lige mødt okay. første gang. Kender du nogle af de andre bud? Undskyld, kurerpartnere, skal jeg sige, inden der kommer nogen efter mig. Ja, teknisk set er vi stadig bud. Ja. Det gør jeg, ja. Hvad så med at starte en fagforening? Skulle du ikke banke i bordet, og så organisere arbejdskraften, og så kæmpe mod kapitalisterne? Det er vi også i gang med alt. Er I det? Fortæl om det. Jeg ved ikke helt, hvor meget man kan... Jeg snakker med 3F, og vi er i gang med at se, om vi kan lave nogle forhandlinger. Spændende. Nu er I jo begge to ret unge, men eksperterne siger altså, at den her platformsøkonomi, som Volt er et eksempel på, som vi altså beskæftiger os med i dag, ja, den her type af virksomhed, den bliver formentlig mere udbredt i fremtiden. Hvis det nu går hen og bliver meget udbredt, og måske endda bliver det normale på arbejdsmarkedet, Frederik, er det så ikke et problem, at man kører der på den her, jeg forstår godt alle de der fleksible løsninger, men altså, der er ikke styr på barsel, der er ikke styr på feriepenge, der er ikke styr på pension, der er ikke rigtig styr på noget som helst i forhold til dem, som arbejder for virksomheden. Hvad tænker du, hvis det nu var, for dig var et rigtigt job det her, hvad vil du så tænke om det? Jeg mener lidt, at jeg ser på det, som om det er et nulsumsspil. Fordi at jeg tror ikke på, at bare fordi, at den her virksomhed den fungerer godt nu, at så vil det smitte over på alle andre virksomheder. Jeg tænker, at som Sofus, så synes jeg jo, at det er ret det er ret flot at lave en at stifte fagforening på den måde. Det synes jeg, det er jeg all for. Altså hvis man som medarbejder eller som kurerpartner går sammen og vil have nogle vilkår, som man synes er rigtige, så synes jeg, at man skal gøre det. Mm. Det er jo udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, kan man sige. Ikke? Johnny skriver til os, er man ikke bare det, som man i gamle dage, blandt andet i USA, kaldte for daglejer, når man arbejder, som I to gør? Jeg skal lige have en, en daglejer. Det, ja, det er jo sådan, det, i gamle dage, inden vi fik fagforeningen, inden vi fik organiseret arbejdskraften på arbejdsmarkedet, der kunne kapitalisterne jo bare, de kunne bare koste rundt med de fattige, som de havde lyst til. Ingen var, man var ikke rigtig ansat, man mødte op på fabrikken hver dag, så håbede man på, at de ville pege på energi noget at lave. Det er det, der, man kalder en daglejer. Ja. Er det egentlig det, ja? Jamen så som sagt, så er det jo en tid før fagforeningerne. Mm. Og nu er vi i en tid, hvor at vi både har fagforeninger, og vi har arbejde, der fungerer med overenskomst. Og så har vi en ny form for platformøkonomi, kalder vi det. Ja. Altså jeg tænker sådan set bare, at det er det frie marked, der er i spil, der viser, hvad den bedste måde. Vi finder et eller andet equilibrium på en eller anden måde, som er bedst for arbejdsgiver og arbejdstager. Ja. Sofus, der er en, der spørger, og det kan du måske prøve at svare på, Christoffer fra Herning. Han skriver, folk må altså snart stoppe med at have ondt i røven over arbejdsvilkår, man har læst og underskrevet ved ansættelse. Altså, I har vel underskrevet et eller andet, da I gik i gang hos Volt, ikke? Jo, selvfølgelig. Så du har sådan set vidst det fra starten af? Ja, ja. Hvad vil du sige til Christoffer? Det kan han have ret i. Eller, det, man skal selvfølgelig også selv tage ansvar, når man tager et, når man tager et arbejde. Mm. Men der er mange inden for, nu ved jeg, det er måske ikke helt den bedste position at tage afstand fra sig selv, men der er mange inden i Volt, som kommer fra Argentina eller Chile, eller som kommer fra rundt omkring i verden. Jeg tror omkring halvdelen eller sådan noget, ikke? Som måske ikke kommer fra steder, hvor man er vant til særlige ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Ja, ja, for det første, og for det andet, så har de ikke, når de ikke snakker dansk, så har de ikke de samme muligheder for at finde det job med overenskomster eller forsikring. Frederik, noget af det, man taler meget om med platformsvirksomheder, det er, hvorvidt de aktiviteter, der foregår inden, om det er noget, skattefar bliver oplyst om. Altså, Anders skriver her, har I husket at have et CVR-nummer? Betaler I skat? Gør du det, Frederik? Jamen, jeg betaler skat. Og det, vi fik at vide til det intromøde, man er til, før man starter som Voltbud, det er sådan set, at hvis jeg skal summe det op på en eller anden måde, så siger Volt, vi har styr på vores papirer, så hvis jeg gør styr på jeres, så finder skattefar ud af det. Ja. Så have styr på det, fordi Volt betaler deres skat. Så, med andre ord, så det er sådan, de er sådan set fløjtende ligeglade med, om du betaler skat. Det må du selv rode med skattevæsenet om. Well, i princippet, ja, altså i princippet kan du godt sige det på den måde, det vil jo, altså, de kan jo ikke styre min skattebetaling. Det skal jeg jo selv styre, når jeg er ansat på den måde, jeg er ansat på. De er jo ikke fløjtende ligeglade, kan man sige, fordi at det går ud over dem i sidste ende. Det er jo nogen, der arbejder sammen med Volt, som der så ikke betaler skat, så det vil de jo selvfølgelig have et problem med. Ja. Og det er jo også en advarsel, de ligesom siger, at betal jer skat, og de anbefalede også nogen, der kunne hjælpe folk med det for en pris. Hvad gør du? Klarer du det selv, eller får nogen til at hjælpe dig med det? Jeg klarer det selv. Du går klar selv. Ja. Hvad med dig, Sofus? Har du styr på din skat? Jeg synes, det er vildt forvirrende, for at være helt ærlig. Ja. Ja. Hvad gør du? Jeg tror, man skal skrive det ind på forskudsopgørelsen. Gør du det? Ja. Okay, du betaler skat? Ja, det tror jeg. Okay, men det er faktisk rimelig komplekst med de der forskudsopgørelser. Ja, ja. Altså, jeg vil godt lige sige, at jeg synes nok, at det er skat selv, der bør informere borgerne om, hvordan man betaler skat bedre end Volt, burde forklare det. Prøv at høre, vi har faktisk fået en af jeres venner i studiet. Hej! Fantastisk! Hej! Hej! Hello! Thank you for coming. We're actually on the radio right now, talking about Volt. Yes. You've brought some food for me? I did. Perfect. That's your burger. My burger, thank you so much. And the meat is coming up. Oh, how nice. Can you hang on here 2 seconds? Sure. Do you have time? Can you come over to my microphone so we can hear you? Can you just present yourself for the listeners? Yes, my name is Kabi Somtani and I am a Volt partner. Yes. And that's actually the discussion today. Korea partner, yes. Yes, because you talk as yourself that you are a partner. Yes. And in Denmark, there's a bit of a discussion going on whether we should see guys like you as partners in a firm or like employees. Actually, we're all self-employed. Yeah, just talking to so the microphone. We're self-employed. We all are career partners. So yeah, we all obviously have our own businesses and we run our taxes obviously through our businesses. Okay. Yes. How do you work? Do you earn all of your money by working for Volt? I do, yes. Okay. Yes. Perfect. Thank you so much. No, we have to continue the program. Thank yes. you for coming. All the best. Okay, bye-bye. Bye. Ja, jeg fik altså min pomfritter, og drengen, I kan lige... I kan tygge lidt på dem, fordi vi skal til at have nogle nyheder. Sidder du derude og har en mening om den her nye form for arbejdsmarked, platformsøkonomi, Volt er et eksempel. Vi har lige fået pomfritterne og døren fra dem. Volt selv, de sidder jo bare og ser pengene og transaktionerne rulle igennem. De gør jo ikke noget. De har folk som Frederik Sofus til at køre rundt med maden. De har restauranter til at lave maden, og så tjener de penge på det. Er det en rimelig forretningsform? Og skal folk som Frederik og Sofus have bedre arbejdsvilkår, end at blive kaldt for kurærpartnere? De er jo ikke ansat nogen som helst steder. SMS ind 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Radio 24/7 præsenterer En affære. Du tager lyset med ind i den mørke opgang, med op ad trapperne, og du lader dine hænder glide ind under min jakke. En ung kvinde forfører en moderne mand. Lad dine iskolde fingre finde vej ind under blusen til min varme ryg. Derhjemme venter din hustru. Men hun fatter hurtigt mistanke og drager ud i natten for at finde dig. Vi sparker skoene af i gang. Efterlader et spor af tøj hen til sofaen. Hør en affære. Dine hænder bevæger sig nu op mellem mine lår. Og nu kan du ikke lade være med at lukke øjnene. For du fatter det ikke. En fantasi af Lea Lindstow. For hver gang du blinker med øjnene, finder jeg en ny vinkel at genopstå i. Og så er det dig, der forandrer dig. Du kan finde En affære på Radio 24/7's hjemmeside, eller der, hvor du henter dine podcasts. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Den såkaldte platformsøkonomi vender frem, og det vil den fortsætte med i de kommende år, vurderer eksperter. Det kan få store konsekvenser for de vilkår, som danskerne har på arbejdsmarkedet i fremtiden. Hos madleveringstjenesten Volt er de cykelbude, der bringer maden fra restauranter til kunder, for eksempel ikke ansat i virksomheden. De er bare såkaldte kurerpartnere og får derfor hverken pensionsopsparing, feriepenge eller løn under sygdom og barsel. Er det et problem? Skriv ind til os med din holdning på sms. Nummeret er 42 600 247. Laura Lindahl, beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance. Velkommen til. Tusind tak. Hvordan har du det med platformsøkonomi? Jamen, jeg tror på, at det er fremtiden. Jeg synes, det er fantastisk at se de her innovative virksomheder dukke op til gavn og glæde for især forbrugerne i Danmark. Og hvorfor er det fremtiden? Eller hvorfor håber du det i fremtiden? Jamen, fordi at det jo er nogle services, som gør livet lettere for den helt almindelige dansker. At der er bude, som kan bringe mad ud. At man har mulighed for at leje sin bolig ud og tjene nogle penge, mens man ikke bruger den, fordi man er på ferie, eller leje sin bil ud. Det synes jeg er genialt. Er der nogen... Det er jo en meget lille del af arbejdsmarkedet. Omkring under 2% af arbejdsmarkedet er jo via de her platformsøkonomi. Er der nogen del af arbejdsmarkedet, hvor du vil tænke, ej, her skal vi ikke have platformsøkonomi? Ikke noget, jeg lige kan komme i tanke om på stående fod. Okay, så det kunne sådan set være en hvilken som helst form for service eller virksomhed, man havde i Danmark, så kunne man egentlig køre den sådan her? Ja, altså der kan jo være nogle ting, hvor det kræver en særlig faglighed, som ikke hvem som helst kan fra gaden gå ind og levere, men selve konstruktionen kan jeg sige fungerer mange steder. I dag i programmet har vi talt om den her virksomhed, der hedder Volts, som bringer mad ud af. Det gør de jo ikke. De engagerer sig med de kalder kurerpartnere. Unge mennesker typisk med gode lårbasser, som så cykler rundt med pizza og andet fastfood til folk. Dem, der arbejder som kurerpartnere for Volt, de får hverken pension, feriepenge eller løn under sygdom eller barsel. Er det ikke et problem? Det er det jo tydeligvis ikke for den enkelte medarbejder, eftersom at den enkelte medarbejder er trådt ind i det her job, velvidende, at man ikke får løn under sygdom eller opsparing til pension. Så den enkelte, som jo typisk er unge mennesker, synes jo åbenlyst, at det er en god deal. Forskerne de vurderer, at de her virksomheder, platformsøkonomiske virksomheder, de kan blive meget mere udbredte i fremtiden. Og hvis det bliver mere udbredt i Danmark, at vi arbejder på den måde, hvad tror du, der så vil ske med vilkårene på det danske arbejdsmarked, altså med den danske model og de her overenskomster og meget sikre arbejdsmarked, vi historisk set har haft i Danmark? Jeg tror, at vi så vil være nødt til at gøre det mere klart for især de unge mennesker, som er trænet i det her, at der ikke er netop pensionsopsparing. Noget, som de fleste af os, der får et job, der er der en eller anden pensionsopsparing i det. Og det skal man jo gøre opmærksom på, at vælger man denne her type job, så er der en fleksibilitet i det. Men der er altså også nogle bagsider, som man skal være opmærksom på, hvor man selv skal lægge penge til side. Og det er jo vigtigt, at man forstår det, når man går ind i det her job, og ikke har det her job i 30 år, og lige pludselig vågner op uden nogen pensionsopsparing. Mm. Der har jo været meget kritik af den her virksomhedsform i forhold til skat. Altså hvorvidt vi kan se, om de penge, der bliver genereret af folk, der arbejder inde på platformen, om det faktisk er noget, som skattemyndighederne får noget at vide om. Det typiske modargument vil sige, at det må være folks eget ansvar at oplyse til skat, hvad de tjener. Synes du, de her virksomheder burde forpligte sig mere på at hjælpe skat med at finde ud af, hvad der foregår? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er afgørende, fordi det, der jo også med Uber var et af de store problemer, det var jo, at der kom sager frem, hvor man kunne se, at der ikke blev betalt skat. Og det kommer altså til at underminere hele platformsøkonomien, hvis vi ikke kan have tillid til, at de agerer ligesom enhver anden virksomhed i Danmark. Så skattedelen, der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi ikke politisk prøver at forhindre platformsøkonomien, men vi tager den op og siger, hvordan skruer vi så det her sammen, så vi kan sikre, at man selvfølgelig betaler skat, også i den her konstruktion. For det tror jeg lige så godt, vi kan indrette os på nu, fordi som den forsker også nævner, det bliver formentlig mere og mere udbredt, og selvfølgelig skal de betale skat. Noget andet, som de bliver kritiseret for, det er, hvilken sikkerhed der egentlig er for folk, som arbejder med en voltjakke på, eller kører for Uber, eller hvad det er. Virksomheden er jo ikke forpligtet til at forsikre deres ansatte mod arbejdsulykker. Synes du, de burde være det? Nej, altså jeg synes sådan set, at det må den enkelte medarbejder selv vurdere, om det er noget, der er vigtigt for den enkelte. Hvis det er det, så kan man jo kræve det, og hvis det ikke er det, jamen, så er det jo fair nok, at man indtræder på de vilkår. Altså, man hvem skal kræve det? Skal den enkelte medarbejder kræve det? Ja, altså hvis det er noget, der er vigtigt for den enkelte medarbejder, at man har den tryghed, så enten må man jo tegne en forsikring selv, eller også så må man tage en drøftelse med sin arbejdsgiver om det. Ja. Og hvis det er noget, der er vigtigt for en, og man ikke kan få det, jamen, så er det vel ikke anderledes, end at så tager man ikke det job. Altså, jeg har en søn, som er 13, og han vil gerne have noget fritidsarbejde. Det kunne godt være om nogle år, han skulle ud og køre for Volt og ligge og køre rundt på sin cykel i København. Hvis han bliver kørt ned, mens han har Volt-jakke på og sin Volt-taske på, så ville jeg synes, det var ret rimeligt, at selskabet på en eller anden måde havde en forsikring. Men det skal være op til ham selv. Altså, det skal han selv afholde ud af de måske 120-130 kroner i timen, han tjener. Ja, altså, det ville jo være katastrofalt, hvis han blev kørt ned, uanset om han havde en voldjakke på eller ej. Det, der er spørgsmålet her, det er, om vold er særlig ansvarlig, fordi han er i arbejdsøje med. Ja, det vil man jo sige på almindelige virksomheder, gode gammeldags virksomheder. Der vil man sige, når man arbejder for en virksomhed, og når der er noget, der foregår i arbejdstiden, så er virksomheden altså forpligtet til at sikre ens sikkerhed. Mm. Og det kan man jo, altså, men det er jo de vilkår, man takker ja til det her job. Det er, at den tryghed, den sikkerhed er der ikke. Og hvis det er vigtigt for den enkelte eller den enkeltes forældre, hvis man er under 18, jamen så er det jo noget, at enten må man takke nej til den her type jobs, eller også må man tage en drøftelse med arbejdsgiveren. Mm. Og så kan man jo sagtens gå sammen med medarbejdere og kræve det her. Ja. Fordi hvis det er noget, som alle kræver, så kan man jo ikke drive virksomhed, hvis man ikke vil levere det. Og det er jo den styrke, som medarbejderne har, det med at gå sammen i fagforeningen. Jeg skulle lige til at sige, at det, der sådan det var sådan hele fagbevægelsen startede. Mm. Ja, men det er jo, altså, jeg har jo ikke noget problem med fagbevægelsen. Jeg synes, det er fantastisk, når folk frivilligt går sammen og kræver deres ret og står sammen. Det synes jeg er fint, og det vil man jo formentlig også se blomstre op her. Men det kan være, det er nogle andre og lidt mere moderne former for krav, man vil stille. Der er jo masser af unge mennesker, som ikke synes, det er attraktivt, at de ud af de få kroner, de tjener om måneden, skal lægge til side til pension, når de er måske 16, 17, 18 år. Det er noget, som de siger, det vil jeg gerne, men lige nu handler det om at tjene til dagen og vejen og et supplement til min SU, eller hvad jeg får. Og den fleksibilitet er der jo ikke i mange af fagbevægelsens klassiske overenskomster. Der skal du lægge til side, også selvom du er 18 år, og du arbejder 10-15 timer om ugen. Det er der mange unge, der ikke synes, der er attraktivt, så man kunne da sagtens forestille sig, at der kom nogle nye fagbevægelser op med nogle andre krav, som var mere moderne og måske mere tiltalende for de unge. Laura Lindahl, tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Jeg har spurgt jer, hvad I synes om det her, der er en, der skriver. Det er et stort problem. Jeg synes, det er unfair, at de ansatte ikke har ret til pauser, feriepenge med videre. Jeg forstår ikke, hvorfor vold ikke bare kan få overenskomst. Fleksibilitet kan vel stadig godt finde sted. Hvad sker der med dem, hvis de arbejder for vold, mens de arbejder for vold, kommer ud for en arbejdsskade? Og det kan jeg faktisk godt svare på. Det er sådan i vold, at når man bliver ansat, så skal man selv have en forsikring. Man kan kun blive ansat, hvis man har en forsikring. Det er altså ens egen forsikring, der betaler, hvis man er ude for en ulykke, mens man arbejder. Og så er de jo ikke ansatte. Det siger firmaet i hvert fald selv, de ikke er. Det er også det, der er diskussion. Er de egentlig reelt ansatte? Flemming Overgaard, velkommen til dig. Tak skal du have. Næstformand i fagforeningen 3F's transportgruppe. De unge fyre, friske fyre, vi havde studiet før, som cykler rundt for Volt og leverer mad til folk, er de ansatte, eller betragter du dem som ansatte hos Volt? Ja, det gør jeg. Jeg betragter alle de her nye tjenester, der kommer, hvor man som arbejdsgiver forsøger at gemme sig fra sit arbejdsgiveransvar for en form for omgåelse af alle de vilkår, andre har på arbejdsmarkedet. Okay. Lad os lige, der står nogle pomfritter foran dig på bordet. Ja. Det er faktisk leveret af et voldbud. Jeg tænkte, vi kunne spise. Er du, hvis kunne, du er sulten? Vi kunne skåle i en pomfrit. Ja, ja. Sådan en rigtig daglejer pomfrit, ja. Vil du vil kalde det? Det er nemlig en daglejer pomfrit. Ja. Prøv lige, for det var der en mere lytter, der skrev, det her det er jo ligesom daglejer. Hvorfor er det ligesom daglejer, når man arbejder for Volt? I princippet, så synes jeg, at Frederik kan forklare det rigtig godt, og ikke for at være efter Frederik, for det er jo fuldstændig normalt. Det var ham Voldbud, der var glad for at arbejde for Volt. Det var ja. Det nemlig, men det var også ham, der sagde, en daglejer, hvad er det? Og det er klart, at unge mennesker spørger efter, hvad en daglejer er. Men en daglejer, det er jo så dem, som fagbevægelsen har beskyttet igennem rigtig mange år og arbejdet sig væk fra, at folk skulle være daglejer, men over til, at man har et ansættelsesforhold. Sådan, så man ved, at man har noget arbejde i morgen, og man har noget arbejde i næste uge, og så man arbejder under nogle overenskomster, der gør, at man også har et opsigelsesvarsel, hvis man lige nok ikke skal have den her arbejde mere. Og en anden virksomhed, som arbejder med noget nogenlunde tilsvarende, de grønne bude, de er overenskomstdækket. Prøv lige at forklare lytterne, så de forstår det. Hvad er forskellen på rettighederne for et grønt cykelbud og for et blåt voldbud? Jamen, når du har en overenskomst, så aftaler man jo i overenskomsten, hvad det er for nogle vilkår, der gælder. Så har man et opsigelsesvarsel. Man får feriefridage, man har særlig opsparing, man får pension, man har et system, hvor man kan have en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Og det er jo i sig selv ret grundlæggende vigtigt at have mulighed for at diskutere arbejdsmiljø på en arbejdsplads. Og hvordan har man det, hvis alle sammen er partner? Det har man ikke. Og så er det igen, vi kommer derhen. Det er jo fordi, der er nogen, der gemmer sig under deres arbejdsgiveransvar. For man har jo ikke mulighed for at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, hvis man ikke er ansat. Mm-hmm. Men mange af de her voldbud, de er jo tilfredse med deres løn. De synes, Frederik, som du også nævnte før, han synes jo, det er en dejlig fleksibel form for arbejde. Det er jo et studiearbejde for ham. Det er jo ikke sådan et liv eller død arbejde for ham. Sådan er der vel mange mennesker, som bruger de her virksomheder. Ja, det er det jo. Men det kan jo ikke være det arbejdsmarked, vi skal bygge op i Danmark, hvor man skal ind og have en supplerende indtægt for at kunne arbejde for de virksomheder, som kommer. Nu har vi, og det er jeg ret sikker på, er rigtigt, et nyt marked, hvor man får leveret sine varer til døren. Det arbejdsmarked skal selvfølgelig også dække, sådan, så man kan leve af det. Jeg synes, det der bliver rigtig uheldigt, når man skal have det her som det første job, det er, at man oplever mange skuffelser, man finder ud af, når man skal pensionere sig. De første 2 år, man havde et job, man troede, man skulle leve af, kunne leve af i den tidsperiode. Mm. Når man skulle have sin pension, så var der ingenting. Når man fik en arbejdsskade, så fandt man så også ud af, hvad det var for en forsikring, man havde fået tegnet, i stedet for, at man som arbejdsgiver, hvad jeg mener, Volt er, ja. Er et arbejdsskadesystem, som man må dække det ind under. Ja. Iben skriver til os, hej Kåre, 55 minutter, der er noget befriende over platformsøkonomien. Der er lidt MK i eget hus over det, og ikke så meget nannystat. I forhold til Volt er det nok mest for unge, indbildt udødelige mænd på cykel, at det såkaldte job kan kombineres med andre gode aktiviteter. Uddannelse for eksempel taler det op. Hvad vil du sige til Iben? Ja, uddannelse taler det op. Jeg vil ikke, Nej, det som Iben er inde på her, det er et job, som jo nok henvender sig primært til unge, måske mest mænd endda, med gode lårbasser, som kan komme ud og tjene lidt penge, mens de studerer. Og vi skal ikke anskue det som andet end det. Det mener jeg, vi skal. Jeg mener, at vi skal anskue arbejdsmarkedet som noget, som alle de skal kunne leve af, hvor man har de samme rettigheder, uanset om så man cykler rundt med varer, eller man tjener på en restaurant, eller man har andre typer for job. Okay. Det er jo fuldstændig lovligt, det der foregår her. Volt overtræder jo ikke loven på nogen måder, men hvad vil du opfordre Volt til? Jeg vil opfordre Volt til at anerkende det arbejdsgiveransvar, de har. Jeg vil opfordre til, at man i stedet for at kalde folk for partner og ansætte dem, og så vil jeg opfordre dem til at snakke med os om at lave nogle overenskomster. Sådan så vold, de spiller på samme bane som alle andre arbejdsgiver, som har overenskomster, så kan man konkurrere på det vold, de kan. Nogle nye måder at tænke på, men man behøver sikkert konkurrere på medarbejdernes lønvilkår. Hvis man forbedrer medarbejdernes vilkår, så bliver det vel i sidste ende dyrere for forbrugeren. Ja, gør det ikke det? Det gør det sikkert. Altså når jeg bestiller jeg pomfritter før, levering fra Tommy's Burger Joint, jeg ved ikke, hvor den ligger, det er sikkert i nærheden. Så kom der cykelbud hen, der kørte det herover. Selve leveringen kostede 39 kroner. Hvis der skulle være alle de her ordnede forhold, som du snakker om, så ville det vel blive dyrere, ikke? Og nu ved jeg ikke, at det tog ikke lang tid for dig at få din pomfritter, så man kan jo nå en del ture på det her tidsrum. Ja. Men jeg har aldrig rigtig forstået, hvor det var henne, at det gik galt, at transport ikke måtte koste noget i nogen som helst branche. Mm. Man skal kunne få en container fra Kina, og den må helst ikke koste noget for over. Man skal kunne køre sin varer ud med fra Coop eller nemlig.com eller alle de her steder, og der må transporten helst ikke koste noget. Okay. Man skal kunne folere sine pomfritter til en pris, som jeg slet ikke kan lade sig gøre, hvis det er, der er længere afstand og sådan nogle ting. Og det er jo en mærkelig sammenblanding, at transport skal ikke koste noget. Transport er et del af leveringskæden, og det koster ligesom alt andet gør. Og din opfordring til vold, det er at tage jeres, jeres virksomhedsansvar? Ja, og det er jeg også sikker på, at vi får en dialog om. Vi er faktisk allerede begyndt derude i venterummet. Og det blev jo rigtig godt, godt at snakke sammen Flemming om. Flemming Overgaard, tusind tak, næstformand i fagforeningen 3F's transportgruppe. Du lytter til Radio 24/7. Patrick Dymer, velkommen til. Tak. Det er dig, der er direktøren for Volt Danmark. Yes. Fortæl, hvorfor I har lavet en virksomhed som Volt, som sådan en platformsvirksomhed. Jamen, altså, det starter med, at vi vil gerne gøre det nemt for folk at opdage og få noget lækker med. Og det har vi bygget en... Vil du have nogle pomfritter, vi har fået dem hentet med et vold på? Ellers tak. Jeg hørte, okay. Det var fra Tommy's lige rundt om hjørnet. Ja. Du siger, I vil gerne opbygge en platform, hvor folk kan få noget lækker med? Altså andet end pomfritter, eller? Alt muligt. Alt muligt med, okay. Alt muligt. Du kan få salater, du kan få poke bowls, thai, sushi, you name it. Men altså, vi vil gøre det nemt for folk at få noget lækker med. Mm. Vi har bygget en meget intuitiv app til det, som kunden kan bestille igennem. Super god app, vil jeg lige sige. Har prøvet den. Tak. Den har vundet Apples Design Award. Ja. Og det skal bare være meget tilgængeligt at få noget lækker mad. Og det er sådan, og det kræver selvfølgelig nogle parter. Det kræver den teknologiske løsning, der kan muliggøre, at du kan sidde her i studiet og bestille noget mad. Ja. Og du ved rent faktisk, hvornår det kommer. Vi har holdt dig informeret hele vejen igennem. Ja. Det kræver nogle super gode restaurantpartnere, som vi samarbejder med, som netop kan lave maden. Og så kræver det, ligesom Sofus her, nogle kurerpartnere, der har lyst til at levere det her mad til hvor du nu er henne. Nu er du på arbejdet. Vi kan også levere ud i parken, når nu bliver sommer igen. Eller hjem til dig. Og de unge mennesker typisk, jeg går ud fra, det er mest unge mennesker, der gør det her. Det er langt størstedelen er studerende. Ja. De studerende, der udfører det arbejde, Sofus og Frederik, som vi havde i studiet tidligere, de tager deres blå voltjakke på og tager en blå volt rygsæk på ryggen, og så kører de rundt med mad for volt. I kalder dem for kurerpartnere, men når jeg hører om deres jobbeskrivelse, så synes jeg fuldstændig, det lyder som om, at de er helt almindelige medarbejdere i en virksomhed. Hvorfor er de ikke medarbejdere hos dig? Altså, de er jo freelancer og selvstændige erhvervsdrivende. Det er det, de arbejder som. Og det er simpelthen, at de kan komplet selv bestemme, hvornår de har lyst til at arbejde, hvor meget de har lyst til at arbejde, uden nogen krav fra os af. Du logger bare på, om jeg har lyst til at arbejde i dag, tjene nogle ekstra penge, altså nu som studerende for eksempel. Så skal jeg læse til eksamen de næste 2 til 3 uger, så arbejder jeg ikke. Og så logger jeg på igen, når jeg er klar til at arbejde. Det giver en utrolig fleksibilitet, som det især mange studerende, der har taget til sig. Ja. Danske studerende, såvel som internationale studerende. Jeg kunne høre, at der blev nævnt, at der er en del fra Sydamerika. Det er også rigtigt. Det er langt fra halvdelen. Mm. Det er langt mindre. Men, men altså, det er bare en masse fleksibilitet. Og altså, folk arbejder i gennemsnit en 15 timer om ugen, og især den langt største del, som er de studerende, de arbejder alt mellem 5 til 15 timer om ugen, bare, og det er en måde at supplere sin indkomst på. De arbejder, men du er ikke arbejdsgiveren? Nej, jeg er ikke arbejdsgiver. Hvorfor, arbejder er du ikke arbejdsgiver? Jamen altså, det er jo den model, vi har valgt her. Ja, det er jo bare noget, du siger. Altså, det er bare fordi, udenbart, når du beskriver det, du har et firma, der bliver leveret nogle produkter, der er nogle mennesker, som render rundt i jeres firmas tøj og leverer produkterne. Hvorfor er du ikke arbejdsgiver for dem? Jeg forstår det ikke. Dem, vi samarbejder med, altså de har fuldt ud. Altså dem, som cykler rundt? Netop. Som ikke også, er jeres ansatte? Også restauranterne samarbejder vi jo også med. De har fuldt rådrum over, hvordan de har lyst til at arbejde. Vi sætter absolut ikke nogen krav i forhold til, nu skal du være her, lige nu her med det samme, medmindre du har givet til gen, at du gerne vil arbejde på platformen og køre og cykle rundt i et pågældende tidsrum. Ja. Men til gengæld, nu siger du, at du har lagt meget vægt på fleksibiliteten. De kan gøre stort set sådan, det passer dem. Til gengæld har de jo heller ikke nogen rettigheder. Altså, de får ikke pension, de får ikke feriepenge, de får ikke løn under sygdom eller barsel. Så prisen for at have en meget fleksibel, jeg skulle lige så sige, et meget fleksibel ansættelse hos dig, det er det jo så ikke engang, det er jo, at man jo ikke har rigtig nogen rettigheder. Altså, nu skal vi lige se på, hvad er det, der er vigtigt i det her. Det er, at man har nogle gode vilkår. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige omkring. Altså nogle gode ansættelsesvilkår? Bare nogle gode vilkår i forhold til det arbejde, man udfører. Hos os, når vi er utrolig interesserede i, at de samarbejdspartnere, vi har, er glade og tilfredse. Vi har for eksempel lige lavet en undersøgelse på tværs af alle vores samarbejdspartnere om, er du glad eller ikke altså, i samarbejdet? Når du siger samarbejdspartnere, så er det kurerpartnere? Kurerpartnere. Ja. Jeg kan også kalde dem kurerpartnere. Om de er glade eller tilfredse at arbejde sammen med Volt. Ja. Over 80% af dem siger, jamen ja, det er jeg. Jeg er tilfreds eller meget tilfreds. Og der er faktisk kun 2,5%, der siger, at de er meget utilfreds. Og grunden til, at de er så tilfredse, siger de, at det er på grund af den fleksibilitet. Det er over 90% af dem, der siger, at det er fordi, jeg er helt min egen herre i forhold til, hvornår jeg har lyst til at cykle, og hvornår jeg ikke har lyst til at cykle, at det gør, at der er utrolig mange, der bare har lyst til at arbejde på den måde i dagens Danmark. En af de 20%, der ikke er så glade, det er dig, Sofus. Ja. Du arbejder jo hos Volt. Kan du ikke lige prøve igen at beskrive, hvad er det, du er utilfreds med? Jeg er utilfreds med, at vi får en masse ansvar for eksempel forsikringer, og vi ikke har nogen overenskomster som betalt sygdom, og ja, du ved. Det er klart. Ja. Lad os tage de to ting først. Overenskomst. Patrick, hvorfor laver I ikke bare en overenskomst? Altså, de er jo selvstændige erhvervsdrivende og freelancer, kurierpartnerne. Men du bliver ved med at sige selvstændige erhvervsdrivende. Jeg tænker, når jeg forestiller mig en selvstændig erhvervsdrivende, så forestiller jeg mig en person, der har mange kunder. Men det har Sofus jo ikke. Han tager jo sin voldjakke på, kører rundt med sin voldtaske på. Han arbejder jo kun for dig. Han arbejder jo ikke. Andre selvstændige erhvervsdrivende, de vil have mange forskellige kunder. Han arbejder kun for dig. Men for eksempel det, han kan sagtens arbejde for en Just Eat også. Det er ikke mens problem. Han har sin voldjakke på? Nej, men imellem, hvis der så er en ordre, der og så den anden ordre, så kan han sagtens arbejde for Just Eat også, hvis det er det. I kunne overveje sådan en vendejakke, sådan så når man kørte rundt med Just Eat, så vendte man lige sin voldjakke rundt, så stod der Just Eat på indersiden. Det vil være flot, og ingen af jer har noget ansvar for de her mennesker. Jeg synes, det er en lille smule uansvarligt. Du har unge mænd som Sofus og Frederik kørende rundt i bybilledet. De kan blive pløjet ned af lastbiler, der kan ske alt muligt. De kan komme til at gøre andre mennesker alvorligt fortræde. Kravet er, at de selv skal være forsikret. Men det er jo dig, der sidder derinde og får det hele til at køre rundt. Hvorfor er det ikke dig, der skal sørge for forsikringer? Altså, i forhold til forsikringer, for eksempel, så kræver vi af for eksempel Sofus, at han har sin egen forsikring, før han kan få lov til at cykle rundt. Ja. Spørgsmålet om forsikringer, det er noget, vi tager meget seriøst. Det er utroligt vigtigt i forhold til sikkerhed. Det er ikke fordi, at vi bare har ikke tænker over det her. Vi er faktisk i gang med at kigge på nogle forsikringsløsninger, som lever op til netop de fleksibilitetskrav. Så du overvejer at lave en forsikringsløsning, hvor I betaler for jeres kurerpartner? Jeg kigger på at gøre det så nemt som muligt for vores kurerpartner at have det så godt som muligt. Når du kigger på det, skal du eller skal de enkelte partner afholde udgiften for den forsikring? Det er noget, vi kigger på lige nu og finde ud af, hvad er den bedst mulige måde at gøre det her på. Men for eksempel kigger vi på et system, hvor du på dagsbasis nærmest kan vælge din forsikring til og fra, afhængig af, hvornår du har lyst til at arbejde. Okay. De her platformsvirksomheder, som du selv er direktør for en af, møder en del kritik. Kritik er det her med, er der styr på skattebetalingen? Er der styr på medarbejdersikkerhed? Er der styr på rettigheder for medarbejderne? Er der styr på, hvad det er for nogle lønforhold, der har? Og jeg har et tilbud til dig, Patrick. Noget, som måske kan gøre, at al den her kritik af jeres forretningsmodel, det vil simpelthen forsvinde som dug fra solen. Prøv lidt med. Danskerne elsker platformsvirksomheder. Hilfer er din nye markedsplads for rengøring. På gomore.dk kan du leje andres biler eller udleje din egen. Jeg hørte om Happy Helper faktisk på Facebook. Frederik og jeg, vi elsker Vold-appen. Men kan vi stole på platformene? Vi tænker, det er noget, der undergraver velfærdsstaten. Det er skattesnyd og hvad nu med løn under barsel og forsikringer og sådan noget. Heldigvis er der en løsning. Goddag, jeg hedder Claus Skytte. Formand for Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark. Ejer du en platformsvirksomhed, og vil du gerne have kritikken af din forretningsmodel til at forstumme, så har Claus et godt tilbud til dig. Tilmeld dig mærkningsordningen Ansvarlig Platform, så ved danskerne, at du har rent mel i posen. Vi står inde for, at der selvfølgelig skal betales skat af arbejde i Danmark. Der bliver sendt oplysninger til skat med, hvor vores brugere, hvem de er og hvor mange penge de tjener. De er forsikrede, når de arbejder på vores platforme. De har mulighed for at spare op til pensionen, sådan at de ikke står med håret i postkassen, når de bliver gamle, hvis de nu kun har arbejdet på deleøkonomiske platforme. Kort sagt, mærkningsordningen Ansvarlig Platform er platformsdirektørens vej til at sove roligt om natten. Så en kombination af foreningen af platformsøkonomi i Danmark og en mærkningsordning vil gøre, at der vil komme ordnet forhold for de deleøkonomiske platforme i Danmark. Patrick Dymer, der er mulighed her for at sove roligt om natten. Al kritikken vil forstumme. Har du ikke lyst til at melde dig til den mærkningsordning, Ansvarlig Platform? Det lyder da utrolig interessant. Ja. Men for eksempel det med skat, det har vi faktisk kigget ind i. Og altså vi melder til skat, hvor meget de kurerpartnere, vi har indtjent. Mm. Og som Sofus også var inde på tidligere, så er det faktisk ikke særlig nemt for en kurerpartner at finde rundt ud af, hvordan det skal ske her i den her skattevinkel. Vi har ikke så meget tid, jeg bare høre. Kunne du tænke dig at være en del af den her mærkningsordning? Det kan jeg ikke svare på nuværende tidspunkt, før jeg ved lidt mere om det. Patrick Dymer. Held og lykke med det, også held og lykke med de forsikringsovervejelser, jeg har. Patrick Dymer, der er direktør i Volt Danmark. Også tak til dig, Sofus Voldbud, som altså ikke er helt tilfreds med forholdene. Og tusind tak for jeres mange sms'er til 65 minutter. Find programmet på hjemmesiden eller der, hvor du henter din podcast.